nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy potworek. 7 stycznia. Jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. 25 lat więzienia grozi sprawcy wypadku, w którym zginął 14-latek. Dziś decyzja sądu w sprawie aresztu. Ćwierć miliona domów w USA nie ma prądu po ataku zimy. Zamknięto szkoły i urzędy. Śnieg spowodował paraliż komunikacyjny. Upokorzenie duńskiego rządu, tak lokalna prasa pisze o zapowiedzianej na dziś wizycie Trumpa juniora na Grenlandii. Potrącił 14-latka na przejściu dla pieszych, nie udzielił pomocy i uciekł. Chłopak zmarł w szpitalu. Dziś sąd rejonowy zdecyduje, czy sprawca piątkowego wypadku na warszawskiej Woli trafi do aresztu. Policjanci zatrzymali 43-letniego Andrzeja K. ponad dobę po spowodowaniu wypadku. Prokuratorzy musieli czekać kolejną dobę na postawienie mu zarzutów. Mężczyzna musiał wytrzeźwieć. Andrzej K. usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty: spowodowanie śmiertelnego wypadku powiązane z ucieczką z miejsca zdarzenia oraz naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, mówi rzecznik stołeczny Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Ustalono, że istnieją przesłanki szczególne stosowania środka zapobiegawczego, obawa mataczenia w tej sprawie, obawa ukrywania się i groźba surowej kary. Andrzejowi K. grozi do 25 lat więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada surowsze kary za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Wiceszef resortu Arkadiusz Myrcha mówił w TVP Info, że kary muszą być odczuwalne i zniechęcać do łamania sądowych orzeczeń. Każda taka osoba będzie musiała się liczyć z tym, że przede wszystkim nie uniknie kary więzienia. Nasze możliwości ograniczenia zastosowania kary w zawieszeniu została ograniczona do minimum. Co więcej, taka osoba spotka się z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Samochód, który będzie prowadziła, ulegnie przypadkowi. Dodatkowo jeszcze zostanie na nią nałożona wysoka kara grzywny. Sprawca piątkowego wypadku miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, mimo tego został zatrudniony w firmie kurierskiej. Amerykański kongres ogłosił oficjalnie Donalda Trumpa nowym prezydentem USA. Senat i Izba Reprezentantów na wspólnej sesji podliczyły głosy elektorskie oddane w wyborach z listopada. Donald Trump będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia. Dzisiaj tymczasem ponad 250 tysięcy domów w Stanach Zjednoczonych nie ma prądu po ataku zimy na południu i wschodzie kraju. W wielu rejonach USA zamknięto szkoły i urzędy, a śnieg spowodował paraliż komunikacyjny. Arktyczne powietrze, które dociera do Stanów Zjednoczonych, objęło swoim zasięgiem obszar zamieszkany przez kilkadziesiąt milionów Amerykanów. W Kentucky, Indianie, Virginii Zachodniej, Illinois i Missouri doszło do przerw w dostawach prądu. W wyniku awarii systemu uzdatniania wody władze Richmond wezwały 200 tysięcy mieszkańców, by nie pili wody bez przygotowania. Na lotniskach wschodniego wybrzeża USA odwołano 2,5 tysiąca lotów, a kolejne 6 tysięcy zostało opóźnionych. W Waszyngtonie spadł obfity śnieg, co spowodowało zamknięcie szkół, uniwersytetów i urzędów federalnych. Zgodnie z tradycją, podczas pierwszych tej zimy dużych opadów śniegu pod monumentem Waszyngtona doszło do walki na śnieżki z udziałem setek mieszkańców stolicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Syn prezydenta elekta USA, Donald Trump junior, odwiedzi dziś Grenlandię. To prywatna wizyta, nie spotka się z rządem, ale ma rozmawiać z lokalnymi politykami opowiadającymi się za niepodległością wyspy. To oni go zaprosili. Komentator duńskiej gazety Berlińskie sprawy podróży syna Trumpa na Grenlandię nazwał upokorzeniem duńskiego rządu. Przypomniał, że za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo Grenlandii odpowiada Dania. Grenlandia budzi zainteresowanie Donalda Trumpa z racji strategicznego położenia w Arktyce. To największa na świecie wyspa, ma znaczenie militarne, a także gospodarcze wraz ze zmianami klimatycznymi i topnieniami lodowców. Trump już podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu złożył rządowi Danii ofertę kupna Grenlandii. Propozycja została ta wówczas stanowczo odrzucona przez premierkę Danii Mette Frederiksen. Od 2009 roku Grenlandia ma prawo do ogłoszenia niepodległości od Danii, lecz dotąd nie podjęła takiej decyzji. Ulicami polskich miast, miasteczek przeszło wczoraj ponad 900 orszaków. Barwnym korowodom z królami, pasterzami i aniołami i dokazującymi diabłami towarzyszyło hasło „Kłaniajcie się królowie”. Najliczniejszy orszak warszawski wyruszył sprzed pomnika Mikołaja Kopernika. Warszawski orszak rozpoczął się modlitwą. Poprowadził ją biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Wyrażał nadzieję, że wszyscy wezmą przykład z trzech mędrców. Byli rzeczywiście ludźmi mądrymi i dlatego też ta droga, którą szli, doprowadziła ich i do Jezusa, a później bezpiecznie wrócili do swoich zajęć. Poprzekuszy, nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Filipacji. Dołączył także metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Wraz z nimi tysiące osób, dorośli i dzieci, całe rodziny. Marsz pełen radości, no i też w jakiś sposób odzwierciedla tradycję chrześcijańską. Jesteśmy z tego dumni. Bo my jesteśmy katolikami, chrześcijanami, także to jest na pewno wielkie wydarzenie coroczne. Na zakończenie orszaku na Placu Zamkowym można było wspólnie kolędować do samego wieczora. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Na orszaki od 17 lat organizuje Fundacja Orszak Trzech Króli. Polskie Radio było patronem medialnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siostra zakonna z Brazylii, 117-latka, najstarszą żyjącą osobą na świecie. Krzysztof Łoniewski mówi, dobra, wyzwanie. No jest to wyzwanie. Chyba nie chciałbym żyć tak długo. Chciałbym żyć długo, ale w dobrym zdrowiu. Mogę zejść wcześniej. Daniel Czofenik, tak jest. Daniel Czofenik, triumfatorem turnieju czterech skoczni, czyli de facto mistrzostw Austrii. Drugi był bowiem Jan Herl, trzeci Stefan Kraft, wszyscy reprezentujący Austrię właśnie. Ostatnie zawody w Bischofshofen, ostatnią próbą wygrał zwycięzcę całej imprezy. Czofenik przed nią był trzeci w konkursie, przed zawodami trzeci w klasyfikacji generalnej. Nasi reprezentanci stabilnie. Paweł Wąsek, jedyny w przyzwoitej dyspozycji, zajął ósme miejsce. Na ósmej lokacie uplasował się także w TCS-ie. Ja się po prostu cieszę, że moje skoki wyglądają tak jak nie inaczej, dobrze się z tym czuję. Aczkolwiek mam nadzieję, że chłopaki z drużyny też znajdą to dobre czucie, bo też ich stać na bardzo dobre skoki. Lokaty pozostałych Polaków w Bischofshofen frustrujące kibiców dyscypliny, ale oni sfrustrowani od dobrego roku. Dawid Kubacki był 28, Aleksander Zniszczoł 29, Piotr Żyła na pozycji 48, uwaga, trzeciej od końca. W kraju szlagier siatkarskiej plus ligi dla projektu Warszawa. Wicelider tabeli przegrywał przed własną publicznością z liderem i mistrzem kraju Jastrzębskim Węglem już 0-2 w setach. I wtedy spełniła się siatkarska przepowiednia. Jeżeli nie wygrywasz w trzech, przegrywasz w pięciu setach. I rzeczywiście to projekt wygrał po tiebreaku. W drugim wczorajszym spotkaniu Asseco Resovia w Rzeszowie niespodziewanie 2-3 uległa Barkomowi Każany Lwów. Teraz piłka i super puchar Włoch rozgrywany nie po raz pierwszy w Arabii Saudyjskiej. Takie mamy czasy. W spotkaniu finałowym tego mini turnieju Milan pokonał lokalnego rywala po bardzo emocjonującym spotkaniu Inter 3-2. W pierwszej połowie na boisku nie działo się nic. Królowała ostrożność do 45 minuty. Wtedy Lautaro po kontrataku ograł dwóch obrońców w polu karnym i strzelił ładną bramkę. Mecz rozpoczął się naprawdę w drugiej odsłonie. Na samym początku Taremi świetnie przyjął długie podanie i podwyższył na 2-0. Wydawało się, że losy meczu zostały rozstrzygnięte, ale na boisku pojawił się Leao. Akcje Milanu nabrały zdecydowania i rozmachu. Z wolnego trafił Hernandez, na 2-2 wyrównał Pulisic. Zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Abraham. Christian Panucci, były gracz czołowych europejskich klubów, podsumował: to była piłkarska bajka, z morałem. Nigdy się nie poddawaj, walcz do końca. Piotr Zieliński grał przez ostatnie 25 minut meczu, niczym szczególnym się nie wyróżnił. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze jedna informacja piłkarska dla kibiców Realu Madryt spod znaku Ultra. Królewscy 5-0 pokonali czwartoligową Minerę i zameldowali się w 1/8 finału Pucharu Króla. W Stanach to mają zimę, jak słyszeliśmy w serwisie. W Polsce zima raczej udawana, chociaż w górach dziś spadnie śnieg i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, ale poza tym w wielu miejscach kraju będzie dziś padać deszcz. I ewentualnie deszcz ze śniegiem, wiele zależy od temperatury, a ta zupełnie przemieszana. Najchłodniej, bo 2 stopnie będą w Białymstoku, Suwałkach i Zakopanem, a najcieplej, bo aż 11 stopni w okolicach Przemyśla. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Motorola Edge 40 Neo. Pamięć 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 969 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Roboty mają nas kiedyś zastąpić w codziennych obowiązkach, ale czy wszystkich? 2 dwójki i 7 trójek. Właśnie wychodzę z moim psem na spacer i w życiu bym tego robotowi nie oddała.

cause the standard couldn't slip if I tried to. I'm too street wise to get wrapped up in an industry typhoon. Easy enough for me to do them, but they can't do what I do. They can't move how I move. Yeah. Too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around? These days gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera out? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. It's like I'm the illest in Cartier spending my shillings. Sis said, why do you buy this stuff? I just like it, innit? My dime is an entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. As for living. 7 stycznia, za nami koniec świątecznej kumulacji dni wolnych, ale skutki tej kumulacji 7 stycznia wciąż nas dotykają. Doskonały przykład to przelewy. Te zlecone po godzinie 16 w piątek dotrą na odpowiednie konta bankowe dopiero dziś po 11. Dlaczego mimo rozwoju technologicznego, czyli chociażby nowych systemów płatności, wciąż wybierając tradycyjny przelew musimy czekać tyle na środki? To zbadał Paweł Turski, który jest w Trójkowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to Pawle, nauczaj, dlaczego tak jest? Nie jest to łatwo wszystko zrozumieć. W prawie każdym polskim banku dostępny jest przecież natychmiastowy system płatności mobilnych. Pieniądze, które ktoś nam wyśle, widzimy przecież mniej niż po minucie na koncie. Dlaczego więc przelew idzie czasem i 4 dni? O to spytałem najpierw mieszkańców stolicy. Nie wiem, nie mam pojęcia niestety. Nie mam na to pomysłu. Nie mam pojęcia. Może coś robią w tych bankach? Bank liczy pieniądze w tym czasie. Chyba jakaś tradycja taka, że banki nie pracują w święta. Możemy coś zaakceptować i przyjąć to tak, jak jest. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że musi być na już. Trzeba umieć zaplanować. Liczą pieniądze w tym czasie to na razie najbardziej przekonująca odpowiedź. Co ciekawe, na temat, podobnie jak ostatnia mieszkanka stolicy, którą słyszeliśmy, na pierwszy rzut oka przynajmniej patrzy nowy rzecznik finansowy dr Michał Ziemniak. Rzecznik finansowy, biuro rzecznika finansowego zaleca przede wszystkim odpowiednie wcześnie planowanie tych przelewów. Jeżeli termin płatności przypada nam na dzień ustawowo wolny od pracy, to klientowi nie dzieje się krzywda, bo zgodnie z właściwymi przepisami ten termin płatności przypada w następnym dniu roboczym. Jak dodaje dr Michał Ziemniak, dzień roboczy liczymy oczywiście od poniedziałku do piątku. Oczywiście możemy skorzystać z przelewu natychmiastowego. Nazywa się on Express Elixir, który dochodzi do odbiorcy w ciągu 5 minut. Taki również oferują banki. Usługa ta może jednak kosztować nawet kilkanaście złotych. Czyli przelew może być tak szybki jak system płatności mobilnych. To dlaczego wciąż, bo o tym jest cała sprawa. Dlaczego ten darmowy idzie kilka dni, szczególnie gdy trwają święta? Przede wszystkim dlatego, Robercie, że nad tradycyjnymi przelewami, czyli systemem Elixir, piecze sprawują instytucje i ludzie. Tłumaczy Tomasz Jończyk, dyrektor linii biznesowej, rozliczenia sesyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, która odpowiada za przelewy. Te systemy sesyjne wymagają rozrachunku. Rozrachunek to jest zwolnienie się banku z wzajemnych zobowiązań, czyli klienci banku, w konsekwencji banki wysyłają te transakcje sobie w określonych godzinach. I w czasie tej sesji wyliczane są wzajemne salda netto między uczestnikami. Te banki, które są na minusie, muszą zapłacić zobowiązania. I do tego potrzebne jest zarządzanie płynnością w bankach, tak zwane treżery. To zarządzanie płynnością, to znaczy, czy bank wolne środki będzie lokował to tu, to tam. A to wymaga interwencji ludzkiej. A Paweł oczywiście. Turski teraz będzie przekładał tę ostatnią setkę na język polski. Podsumowując, banki żyjące z funduszy, których nie mają, bo nie mają, muszą znaleźć pieniądze, aby uregulować zobowiązania oraz podjąć decyzję, co zrobić z pieniędzmi, które mogą być w ich dyspozycji, na przykład jak je zainwestować i zarobić. W ramach jednej sesji, czyli jednego przesłania pieniędzy między bankami, sumowane są wszystkie zlecenia klientów, te nasze drobne przelewy także, i to są ogromne kwoty koniec końców. Odpowiadają za nie ludzie, którzy pracują w określonych godzinach. A, czyli po prostu chodzi o człowieka w pracy, rozumiem. Ale dlaczego płatności mobilne czy przelewy ekspresowe da się zaksięgować tu i teraz? To inni ludzie pewnie za nie odpowiadają. Akurat nie. Po pierwsze dlatego, że operują na zdecydowanie mniejszych kwotach, od których nie zależy istnienie banków. A po drugie, systemy te są wynikiem wyjątkowych porozumień między bankami. W przypadku przelewów natychmiastowych, czyli Express Elixir, środki przelewane są dzięki pieniądzom dostępnym na specjalnym rachunku powierniczym prowadzonym przez NBP. W przypadku systemu płatności mobilnych jest podobnie, tyle że rachunek nie jest zależny od NBP, tłumaczy Tomasz Jończyk. Działa ten system w ten sposób. Gdzieś tam jest rachunek bankowy. Na ten rachunek bankowy banki wpłacają kwoty, banki w pewien sposób przedpłacają swoje prognozowane zapotrzebowanie na pieniądze w tym czasie, kiedy nie działa system w Narodowym Banku Polskim. I w ramach tego rachunku się na bieżąco rozliczają. Tutaj ciekawostka, pieniądze na to konto docierają dzięki tradycyjnym przelewom, systemowi Sorbnet, który też ma własne sesje. Sorbnet odpowiada za wyższe transakcje. Możliwa jest więc sytuacja, że bank, który wpłacił za mało na konto, będzie musiał zablokować swoim klientom dostęp do systemu płatności mobilnych. Na razie to się jednak nie wydarzyło, bo system ten odpowiada za stosunkowo niskie kwoty, a banki dość dobrze prognozują zachowania klientów, ale co do zasady brak zaufania banków do samych siebie mógłby w skrajnej sytuacji nawet zablokować cały system i żadnego przelewu by nie było. Nie, na to nie liczymy absolutnie. To się nie wydarzy. Paweł Turski wyjaśnił, dlaczego tak długo czekamy na te przelewy wysłane w piątek po południu lub wieczorem, a wciąż jeszcze nie ma ich na koncie o 7:20 we wtorek. Travis i Boss w trójce. 24 minuty po godzinie 7, co oznacza, że za minut 6 będzie między innymi skrót informacji, ale także te dla kierowców. Prognoza pogody jeszcze, no i ekonomia. chciałam serdecznie podziękować za dzisiejszy program. Uratowaliście mi Państwo życie. Kiedy uświadomiłam sobie, że na świecie jest jeszcze tak wielu ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić z tornikiem, potworkiem, czy jakkolwiek go nazwać, to zrobiło mi się lepiej. Bardzo Państwu dziękuję i wszystkim serdecznie życzę wspaniałego powrotu do rzeczywistości. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Jutrek, a ty jakie masz postanowienie na ten nowy rok? Że nie zapłacę ani złotówki za abonament na szybki internet. Zero. Nic. Łatwe. W tym roku postanów nie płacić za internet. To łatwe. Wejdź już dziś na wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601 i dowiedz się, jak od jutra mieć abonament na szybki i stabilny internet zupełnie za darmo, nawet przez rok. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Start. Ruszyli. Wyprzedaż Nissana napiera tempa. X-Trail wychodzi na prowadzenie. Qashqai pokonuje zakręty z mistrzowską precyzją. A stylowy Juke jest tuż za nimi. To wyścig pełen korzyści nawet do 21 tysięcy złotych. A to jeszcze nie wszystko. Finansowanie już od 0%. Nie czekaj. Przyspiesz do najbliższego salonu Nissana. Meta jest na wyciągnięcie ręki. Więcej o ofercie w salonach i na nissan.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7.30, to czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Hanna Hardej w Radionawigatorze Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek ostrzegamy, może być ślisko w wielu miejscach, między innymi na terenie województwa pomorskiego, na drodze nr 20 Bytów-Chwaszczyno, na siódemce Żukowo-Kokoszki i na drodze 55 Chlebówka-Rychnowo-Żuławskie. Również na Podlasiu trzeba uważać na krajowej 19 Białystok-Kuźnica i ósemce Burczak-Korycin. Teraz województwo lubelskie i trasa S19 pomiędzy węzłami Szostarka i Modliborzyce. W miejscowości Felinów samochód osobowy uderzył w poduszkę zderzeniową i latarnię i tutaj ruch odbywa się tylko jednym pasem, to w stronę Lublina. Zablokowana jest też droga 812, odcinek Kresnysdaw-Chełm. W miejscowości Krupę autobus wjechał do rowu, w którym znajdował się inny samochód. W związku z blokadą policja kieruje na objazdy. Dziękujemy za tę informację. Ich aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz czas na skrót serwisu Trójki. Przedstawi go Romuald Wójcik. Do co najmniej 53 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Himalajach. Magnituda trzęsienia według chińskich władz wynosiła 6,8. Amerykańskie służby geologiczne oceniają ją na 7,1. Wstrząsy były odczuwalne także w Nepalu i indyjskim stanie Bihar. Nową rakietę balistyczną średniego zasięgu z hipersoniczną głowicą bojową testowała Korea Północna. Według Kim Jong-una broń jest w stanie skutecznie odstraszać rywali w regionie Pacyfiku. Pocisk przeleciał 1,5 tysiąca kilometrów z prędkością 12-krotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Goszczący tego dnia w Seulu sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że istnieją wiarygodne dowody na to, iż Moskwa zamierza dzielić się z Pjongjangiem zaawansowanymi technologiami kosmicznymi i satelitarnymi w zamian za wsparcie udzielone w wojnie przeciwko Ukrainie. W filmach sensacyjnych często występuje bohater, który nie ma czasu na krwawienie, tymczasem na południu Włoch zabrania się chorowania. Burmistrz miejscowości Velcastro w Kalabrii w wydanym właśnie rozporządzeniu zabronił mieszkańcom zachowań, które mogą być groźne dla ich zdrowia. Zakaz spowodowany jest brakiem opieki medycznej w miasteczku. Nie ma tam gabinetu i dyżuru lekarskiego, a pogotowie musi dojeżdżać 45 kilometrów. Ta kryzysowa sytuacja, pisze burmistrz, wymaga niezwłocznego podjęcia kroków w ramach zapobiegania groźnym zdarzeniom. Należy unikać zarażania się wszelkimi chorobami i wypadków w domu. Poza tym nie należy wychodzić zbyt często, lepiej nie podróżować i nie uprawiać sportu. Rozporządzenie ma obowiązywać do czasu zapewnienia miasteczku stałego dyżuru lekarskiego. U nas sezon grypowy, uprzejmie prosimy, aby się nie zarażać. Kolejny serwis Trójca o 8. Co ważne, to tylko prośba. Tutaj nikt niczego nie nakazuje prawnie. Robek Wójcik, bardzo dziękuję. No właśnie, takiego rozporządzenia jeszcze nie wydaliśmy. Proszę oczekiwać na kolejne komunikaty. Tak, to kolejne komunikaty w Trójce za 27 minut, ale teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawie połowa Polaków trzyma oszczędności w gotówce. Z kont oszczędnościowych czy lokat korzysta tylko co czwarty z nas. Krótko mówiąc, jak ognia, boimy się nawet dość pewnych inwestycji. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez 3 naukowczynie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekonomistki porównały, jak na pieniądze patrzą Polacy, Amerykanie i Hindusi. Okazało się, że przeznaczamy na oszczędności tylko 15% dochodów, Amerykanie ponad 20%, a Hindusi 35%. Co ciekawe, okazuje się, że Polacy w odróżnieniu od Amerykanów i Hindusów mają zaniżone poczucie własnej wiedzy ekonomicznej. W konkretnych pytaniach dotyczących finansów wypadają znacznie lepiej, ale pytania o własne odczucia oceniają się bardzo surowo. Polacy w porównaniu do Amerykanów i Hindusów mają niskie zaufanie do finansowych instytucji czy nowinek AI. O finansowych kompleksach i inwestycjach, inwestycyjnych okazjach w nowym roku, o tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj w ekonomicznym, w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Już teraz zapraszam w imieniu doktora Piotra Raka i swoim. Hitem inwestycyjnym minionego roku bez dwóch zdań było złoto. To podrożało mniej więcej 30% i doszło do swojej najwyższej ceny w historii. Czy w tym roku także można liczyć na takie wzrosty? Tomasz Gessner, główny analityk TAVEX, mówi, że po rekordowym ubiegłym roku poprzeczka naprawdę jest zawieszona wysoko, ale niezmiennie na rynku panują bardzo dobre warunki dla kruszcu. Mowa o nadal niezakotwiczonej w celu w wielu krajach inflacji, globalnym zwrocie w stronę obniżek stóp procentowych w większości najważniejszych banków centralnych, utrzymujących się napięciach geopolitycznych, czy zapowiedziach protekcjonistycznej polityki nowej republikańskiej administracji w Waszyngtonie. Ten ostatni element, a więc zapowiadana polityka celna, będzie oddziaływał proinflacyjnie. Tomasz Gessner dodaje, że zeszłoroczne wyniki to kolejny dowód na to, że w czasach niepewności złoto cały czas jest bezpieczną przystanią. Londyn najbardziej zakorkowanym miastem w Europie, tak wynika z raportu podsumowującego zeszły rok opracowanego przez firmę analityczną INRIX. W stolicy Wielkiej Brytanii kierowcy spędzili w korkach średnio 101 godzin. Na podium znalazły się też Paryż i Dublin, a Warszawa niestety awansowała o 3 oczka i jest teraz na 6 miejscu. 2025 rok przyniesie kilka zmian w prawie pracy. Chodzi o dopasowanie polskiego prawa do wymogów unijnych. Mowa m.in. o pracy platformowej i zmianie definicji mobbingu, która od ponad 20 lat nie była modyfikowana. Doprecyzowane zostaną też górne progi temperatur, umożliwiające wykonywanie pracy w pomieszczeniach. Tak zapowiada Łukasz Sztych, zastępca okrętowego inspektora pracy w Olsztynie. Długo oczekiwana przez niektóre środowiska zmiana, szczególnie przez środowiska pracowników, zmiana polegająca na ustaleniu wartości, powyżej której praca nie powinna być wykonywana. My zawsze latem otrzymujemy sygnały, pytania, zapytania na ten temat, no i tak naprawdę możemy odwoływać się tylko do ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Będzie zmiana przepisów w tym zakresie, ta wartość zostanie uregulowana. Choć na razie nie wiadomo, jaką wartość przyjmie. Na Słowenii to na przykład 28 stopni, a my zapraszamy jeszcze raz na Informator, to już za niecałe 2 godziny. prognoza pogody na 7 dzień stycznia, czyli na dzień dziwaka. W Dziwnowie na Pomorzu Zachodnim dziś 6 stopni i pochmurno, w miejscowości pod Dziwiem, to w Wielkopolsce, 5 stopni i deszcz, przynajmniej przed południem. W Dziwach na północy Mazowsza do 4 stopni i lekki deszcz, a Dziwno pod Grudziądzem może liczyć na 5 stopni i może tam dziś popadać. Nic dziwnego, że deszczowo i ponad 5 stopni w tak wielu miejscach kraju dziś, prawda? W końcu to styczeń. Może zrobimy eksperyment. Kto z Państwa usłyszał kiedyś, ale ty to jesteś dziwakiem, ale ty to jesteś dziwna. No i w jakich sytuacjach? 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do 3@polskieradio.pl mailowo. YouTube i Desire w Trójce, mamy 20 minut do 8, a teraz radiowa wizyta w województwie dolnośląskim. Trwa remont linii kolejowej z Kowar do Kamiennej Góry. Swoją drogą Kowary to mocno trójkowa nazwa miejscowości. Pociągi miały pojechać tą trasą znów po prawie 40-letniej przerwie, ale nie wiadomo, czy to się uda, bo mimo zapewnionego stabilnego finansowania robotników na budowie, prace stanęły. Powód jest zaskakujący i latający. Prace jeszcze do Kowar trwają i następnym elementem będzie realizacja właśnie Kowary Kamienna Góra. Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Leszek Loch. Tam mamy pewien problem związany z ochroną środowiska, ponieważ zaobserwowano nietoperze. Gatunek mopka zachodniego, nietoperza, wybrał sobie tunel kolejowy za Kowarami do hibernacji. Tunel wybudowany został na początku ubiegłego stulecia, a kolej przestała wozić pasażerów w 1986 roku. Mopek zachodni jest to gatunek nietoperza, który jest przedmiotem ochrony zarówno Natury 2000, jak i z gatunkiem chronionym w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Na co dzień badam również nietoperze. Zajmuję się bioakustyką, monitoringiem nietoperzy. Mówi Magdalena Stanek. Mopka zachodniego obserwuje w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie, a Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zleciła badania, bo tego wymaga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zleciliśmy prace badawcze związane z obserwacją, czy faktycznie one są, jak one tam hibernują, czy w ogóle hibernują, jak je później zabezpieczyć, jeżeli one tam są. Tunel pod Przełęczą Kowarską jest jednym z największych miejsc zimowania mopka zachodniego, Barbostella barbostellus, terenie Dolnego Śląska. Jest to dla nas kluczowe miejsce hibernacji tego gatunku nietoperzy. To nie jest jakieś tam poboczne miejsce hibernacji. To przez ostatnie 3 lata było ich ponad 200 osobników każdego roku. Więc to jest bardzo dużo. We wszystkich badanych w okolicy miejscach hibernacji tych nietoperzy było pojedyncze sztuki, a tam jest ponad 200. Bez tego tunelu nie pojedziemy do Kamiennej Góry. A to może powstrzymać inwestycje? Wszystko może powstrzymać inwestycje. Działania kompensacyjne są stosowane w Polsce, w Europie. Trzeba poszukać po prostu takiego rozwiązania, żeby skłonić nietoperze, które wybierały właśnie to miejsce, ten tunel, do przeniesienia się na przykład w inne miejsce. Czyli trzeba im zapewnić takie bliźniacze po prostu, na przykład miejsce do hibernacji. To nie są łatwe sprawy, to nie są tanie sprawy, ale jeżeli sztab ludzi, mądrych ludzi zbierze się i pomyśli nad tym i rozplanuje to z głową, to wszystko się da zrobić. Tylko trzeba chcieć. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu jest w trakcie analizowania dokumentacji, dlatego na razie ciężko stwierdzić, czy po blisko 40 latach kolej wróci na linię Kowary-Kamienna Góra. Tego dowiemy się być może na wiosnę, bo zainteresowanych sprawą jest wielu, w tym wielu mopków zachodnich. Tematem zajął się Maciej Ryłkiewicz. Ja tylko przypomnę, bo to padło w materiale, Barbastella barbastellus to mopek zachodni. Yeah! Niech cię ogarnie szał w dniu dziwaka. Edyta Bartosiewicz w Trójce, Barbastella, Barbastellus, czyli Mopek Zachodni. Gdybym zakładał zespół muzyczny, to nazwę już mam. Barbastella, Barbastellus. Albo pseudonim do kariery solowej, zdecydowanie. W studiu jednak już nie solo, bo wpadła tu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto dziś gościem Rozmowy bez uników? Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. I będziemy rozmawiać o tym, dlaczego prezydent wolał narty zamiast inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale... Wydawałoby się, że odpowiedź łatwa, prawda? Dużo. Nie wiem właśnie. Nudne inauguracje, a fajne narty. Ja bym to tak potraktował, ale wiadomo, że w polityce nie o takie proste rozwiązania chodzi. Szczegóły o 8.13. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam. A teraz Teddy Swims i Bad Dreams w Trójce. Teddy Swims, Bad Dreams. Do rymu. Nie do rymu z zespołem i tytułem w piosence do wyjaśnienia dziś. Kuba Ambrożewski teraz. Piosenka do wyjaśnienia. AC/DC. You shook me all night long. Australijska grupa AC/DC wkroczyła w lata 80. jako jeden z największych rock'n'rollowych zespołów na ziemi. Świeżo wydany album Highway to Hell na czele z utworem tytułowym zapewnił im świeży zastrzyk nowych fanów. Ale rankiem 19 lutego 1980 roku wszystko legło w gruzach. Wokalista AC/DC, Bon Scott, nie przeżył jeszcze jednej imprezy i zmarł z powodu zatrucia alkoholem. Liderzy zespołu, bracia Angus i Malcolm Youngowie, w pierwszym odruchu rozważali rozwiązanie grupy. Jednak za namową rodziców zmarłego wokalisty podjęli decyzję o kontynuacji i już pod koniec marca do zespołu dołączył niejaki Brian Johnson, 32-letni Anglik, były wokalista grupy Geordie. Johnson nagle znalazł się w samolocie na Bahamy, gdzie AC/DC pracowali nad swoim nowym albumem. Tego wieczoru Youngowie zagrali mu piosenkę z niesamowicie zaraźliwym gitarowym riffem. Chcąc zaimponować swoim nowym i bardziej sławnym kolegom, Johnson napisał słowa do utworu w jedną noc. Jak przystało jednak na rock'n'rollową mitologię, nie obyło się bez kontrowersji. Niektórzy ze znajomych Bona Scotta twierdzili bowiem, że tekst You Shook Me All Night Long zawiera kilka wersów stworzonych jeszcze przez zmarłego wokalistę. Niezależnie od tego, kompozycja stała się pierwszym singlem AC/DC wydanym po śmierci Scotta i zarazem inauguracją ery Back in Black, płyty, która stała się jednym z największych bestsellerów w historii rocka i znakiem firmowym Australijczyków. A guru amerykańskiej krytyki muzycznej Robert Christgau określił ją nawet mianem jedynego dzieła sztuki stworzonego przez AC/DC. Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy do reklamy. Dobra wiadomość od Toyoty. W